To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 grudnia, minęła 9. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy z Podkarpacia mają za sobą pracowitą noc, musieli usuwać skutki silnych opadów śniegu. Własne M otrzymają już w marcu. Wczoraj rodziny z Jarocina odbierały przedziały na Mieszkanie Plus. Stulecie odzyskania niepodległości nie tylko w wielkich miastach. Prezydent chce obchodów w całej Polsce. Przez nocne opady śniegu ręce pełne roboty mieli strażacy z Podkarpacia. O szczegółach poinformował nas kapitan Michał Lech z Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Na terenie województwa podkarpackiego odnotowaliśmy blisko 100 interwencji związanych z usuwaniem powalonych drzew i konarów na infrastrukturę drogową. Najwięcej tych zdarzeń miało miejsce w rejonie południowym województwa podkarpackiego. Powiaty bieszczadzki, leski, krośnieński, sanocki. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał, nie mamy takich informacji. Poza tym w nocy doszło do 2 pożarów budynków w Dębowcu, w powiecie jasielskim i w samym Jaśle. 2 osoby trafiły na obserwację do szpitala. Prawie 260 rodzin z Jarocina w Wielkopolsce odebrało dokumenty potwierdzające, że otrzymają własne M z programu Mieszkanie Plus. Ich wymarzone mieszkania mają być gotowe w marcu przyszłego roku. Teraz są wykańczane pod klucz. Taka najważniejsza chwila w naszym życiu, bo praktycznie całe dotychczasowe nasze życie zmieni się. Jak długo Państwo czekali na mieszkanie? Odkąd pierwszy raz złożyliśmy wniosek, minęło 11 lat. I gdyby nie ten program, wiele by się w tym kierunku nie zmieniło. A co będziemy mieli swój własny kąt? Mamy 3 dzieci. Jarocin jest pierwszym miastem w Polsce, w którym program Mieszkanie Plus nabiera konkretnego kształtu. Wicepremier Jarosław Gowin. I od razu chcę powiedzieć, to nie jest żadne socjalistyczne rozdawnictwo, bo takie głosy krytyki się pojawiają. Ten program jest oparty na zasadach rynkowych. Ale równocześnie rząd we współpracy z samorządem oferuje mieszkania o takiej cenie, która jest możliwa do udźwignięcia przez przeciętne polskie rodziny. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców powoduje, że jesteśmy na szarym końcu Unii Europejskiej. My musimy zmienić tą sytuację. Po uroczystości w Jarocinie między obecnymi krążyło pytanie. Kiedy parapetowa? Wiadomo, no to ja już mam tu kilku znajomych właśnie, co bym chciał iść na parapetówkę. W okolicach święta Wielkiej Nocy będzie można się wprowadzić. Odpowiada burmistrz Adam Pawlicki. Jarociński TBS odda w sumie 360 mieszkań. Mają 55 i 35 metrów. Za mniejsze trzeba zapłacić 400 zł czynszu, a za większe 600. Obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w całym kraju chce prezydent Andrzej Duda. Powiedział o tym odwiedzając Małopolską Stróżę, gdzie był na inauguracji obchodów organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. O uroczystościach mówił tak. Chciałbym, żeby one się odbywały nie tylko w wielkich miastach, nie tylko w Warszawie, nie tylko w parlamencie, nie tylko na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza, ale chciałbym także, żeby odbywały się we wszystkich polskich miastach, miasteczkach, wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie upamiętnić to stulecie odzyskania niepodległości, a przecież jesteśmy w stanie je upamiętnić wszędzie. W Stróży w Małopolsce w 1913 roku została utworzona pierwsza w kraju oficerska szkoła strzelecka. Placówka przygotowywała kadrę oficerską dla przyszłych polskich formacji wojskowych. Jednym z inicjatorów szkolenia, a zarazem wykładowcą był Józef Piłsudski. Ponad 100 tysięcy złotych udało się zebrać dzięki akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej i Fundacji imienia brata Alberta, prowadzonej przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Od 4 grudnia na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia licytowane były prace pod wspólnym tytułem Tajemnice Bożego Narodzenia. Namalowane przez dorosłych przyjaciół radiowej Jedynki wybitne postaci świata kultury, nauki i sportu. Finałem akcji była licytacja prac dzieci i młodzieży. Choinki Jedynki, słucham? To którą podbijamy? C11 jest pan, który daje 7500. Dobra, zmieniam. Czyli 8. Dziękuję. Aukcja otworzyła serca darczyńców, mówił dyrektor radiowej Jedynki Rafał Porzeziński. Cieszymy się, że przekroczyliśmy 100 tysięcy złotych, podobnie jak rok temu, ale kwoty nie są może najważniejsze, chociaż niewątpliwie wesprą bardzo ważne dzieła. I zarówno pani Ania, jak i ksiądz Tadeusz na pewno ogromną wdzięczność teraz czują. Jestem szczęśliwa, bo każda złotówka to radość i uśmiech naszych podopiecznych, dodała Anna Dymna. Bardzo wszystkim dziękuję. To jest naprawdę najcudowniejsza akcja, bo jesteśmy razem wszyscy ponad wszystkimi podziałami. Do tej pory dzięki kilkunastu akcjom Choinki Jedynki zebrano ponad 800 tysięcy złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

bo przecież ptaki tu latają jak aniołki w niebie. Dzień dobry. Zaśpiewała pięknie Tosia Możder, zagrał Leszek Możder, czyli Mozart Kugel, tak nazywa się ten utwór, a płyta nosi nazwę Leszek Mozart i Holland Barok. No to może teraz za Tosią pójdziemy do wiatru dnia razem z naszym starym znajomym Frankiem Porankiem. I teraz miał zabrzmieć żywiołowy fragment piosenki, którą miała zaśpiewać Zuza. Cześć. Dzień dobry. I Janek mógłby zagrać co nieco, prawda? Nie śpiewać. No niestety nie, dzisiaj nie mam ze sobą akordeonu, ale... No i co zrobimy? Będzie ta żywiołowa opowieść muzyczna, czy nie będzie? No, nie wiadomo. Nie wiadomo. Dobrze, to poczekamy, poczekamy. Brunku, nie śpi. Nie śpię, nie śpię. Zapomniałam o tobie. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Moi drodzy, a Zuza, Janek tworzą zespół? Zuziki. Ale to nie tylko dwie osoby tworzą ten zespół. Kto jeszcze? Jeszcze jest pan Paweł, który jest gitarzystą, pan Wacek, który gra na perkusji, mój tata, czyli Marcin, który gra na gitarze. Aha. I tworzy ze mną muzykę i teksty. Jeszcze miała być tutaj w studiu Ala. No, twoja przyjaciółka, tak? Tak, z tego, co wiem. Tylko się rozchorowała, no i niestety nie mogła przyjechać. Ale niestety pewnie teraz z uchem przy radiu sobie leży, jest jej cieplutko i dochodzi do siebie. Życzymy ci zdrowia, Alu. Jakieś nazwiska w tym zespole są? Są. A? Tylko tak szczerze to nie pamiętam za bardzo jednej osoby, ale... No dobrze, to wymień chociaż swoje, tak sztandarowo. No, Zuzanna Pasternak. Tak. Marcin Pasternak jest, tutaj jest Jan Pasternak. I to jest trzon tak naprawdę rodzinny, tak. Prawda, zespołu. Dalej jest Paweł Kania i tutaj... Pan Wacek Oleś. O, to już mamy komplet. Moi drodzy, skąd do nas przyjechały Zuziki? Oj, z daleka. Spod Krakowa. Aha. A ja mam taką informację, uwaga. Z Chełmka, Libiąża, Trzebini, Młoszowej. Tak. Czy to się zgadza? Tak. To są takie małe, bardzo małe miejscowości. Bardzo, pomiędzy Krakowem a Katowicami. Czy to są wioseczki? Młoszowa to znaczy, i Trzebinia tak. To są takie... Znaczy, Młoszowa to jest wioska, tak, tak. Trzebinia, Chełmek i... Libiąż to są takie... miejscowości takie a większe. A niech zgadnę, że to takie piękne. I no, tak blisko przyrody tam, tak? Znaczy, niby tak, ale... W Młoszowej, tak. No, na naszej ulicy gdzieś tam jeszcze mieszkają krowy, ktoś tam ma konie, ale to nie jest taka wieś, że jest super ładnie i w ogóle, więc... No, ale jak już mieszkają krowy i konie, wiesz, jak to działa na wyobraźnię? Jedna krowa, ale nie jesteśmy pewni, czy jeszcze mieszka, ale chyba jest. I tu urodziła się muzyka. Tak. W Młoszowej. Młoszowej. Z Trzebini, w sumie. Z czego się ta muzyka wzięła? Z głowy. A wcześniej w tej głowie pojawiła się, bo? Bo po prostu siedliśmy sobie na łóżku, czy tam na kanapie i patrzyliśmy się, co mamy w pokoju i nagle już widzieliśmy, że tworzymy piosenkę albo coś i... Przyszło do was. Tak. Przyszło do was i cudownie, że tak się stało. Pewnego dnia wasz tata przysłał mi piosenkę pod tytułem... Szafa. O, i teraz miała być to zagadka dla pana Brunona. No, ale spróbujemy raz jeszcze później. Tak, dokładnie ta piosenka i bardzo mi się spodobała. I pomyślałam, niechże oni tu przyjadą. I dojechali. I zaśpiewają. Już za chwilę. Ale zanim, Bruno, ty lubisz śpiewać? Wolę recytować, ale no, śpiewanie lepsze niż granie. Przynajmniej dla mnie. Ale granie jakie? Na komputerze? Nie. Na instrumentach. Na instrumentach. Świetnie. Ale ty także pięknie recytujesz, prawda? Z recytacją idzie mi trochę lepiej. Przepraszam. Ale no w sumie zależy z jakimi piosenkami, bo z niektórymi idzie mi świetnie, a z niektórymi trochę gorzej. Coś z gardłem dzisiaj mamy. Bo chciałam cię poprosić, żebyś wyrecytował jakiś króciutki fragmencik wiersza, który przyjdzie ci teraz do głowy, tak żeby ośmielić Zuzę. Może ze dwa jakieś, nie wiem, dwa takty by nam zaśpiewała piosenki. Okej. Okay, spróbujesz? Mm. Ale króciutko, tak na zachętę, taką wędkę zarzucimy, dobra? Tak jest. Zacmokały czubajki. Wpierw musimy wypalić fajki. Wypalimy je królu do zimy. W zimę z tobą na wojnę ruszymy. Ale wybrałeś fragment, wiesz, idealny do zagadkowej niedzieli. To powiedzmy na usprawiedliwienie, że ten wiersz napisał pan... Brzechwa. Jan Brzechwa. A Jan Brzechwa pisał dla... Dzieci. No to jesteśmy usprawiedliwieni. No Zuza, chyba już nam nie zwiejesz teraz. Króciutko, króciutko. Ale uda się być ta piosenka? Nie, tam jakakolwiek. A co nie wiem, czy mogę, ale... Aha. To może tych przedpremierowej jeszcze nie śpiewaj, dopiero na... Czemu nie? Za tajemnica. Przedpremierową, przedpremierową, ale tak króciutko. Będzie prapremiera w Zagadkowej Niedzieli. Super. Byłam raz na urodzinach, no i fajnie się bawiłam. Najpierw weszłam i usiadłam, no a potem coś zjadłam. Były tam my koleżanki, Majki, Julki, no i Hanki. Zaśpiewałam 100 lat, 100 lat, potem polała się kola. Dobrze, że kola. Wiecie, teraz udowodniłaś, że masz bardzo ładny głos i że czysto śpiewasz, bo z tymi płytami jest różnie. Niekiedy tam ktoś podciągnie ten poziom, ale to naprawdę, to było ładne, prawda, Bruno, nie? A jak u nas w Zagadkowym Studiu coś jest ładne, to co robimy? Albo? Tam, ta, tam. Specjalnie dla was. No to teraz tak, co daje wam muzykowanie? Trzy takie powody, dla których warto wspólnie muzykować, w ten sposób spędzać czas. No domyślać. Właśnie, że spędzanie czasu razem i to jest... I to jest fajne. No. Czas, drugie... No to ogólnie jest zabawa i... Aha. Fajne. Nie nudzi nam się tak, jak siedzimy w domu, nie mamy co robić, tato nas weźmie czasem do studia. Ty nigdy nie masz co robić, to na pewno. No nastolatek, piętnastolatek. Nie, on tylko na komputerze siedzi. On pośpie. Jego nie ma. Jak? Na akordeonie też grywa. No czasami. No to Zuzia, nie wiem, popatrz na to spojrzenie srogie swojego brata. 5 lat starszego. Nie, dokładnie 4 lata. To 10 miesięcy, 24 dni i 16 godzin. Jeszcze raz? Dokładnie 4 lata, 4 lata, 10 miesięcy, 24 dni i 16 godzin. Nic 9. Okej. Okay. Poznałam was dokładnie w tym momencie, kiedy właśnie usłyszałam szafę. I tu miało być takie pytanie do Brunona. Jak można usłyszeć szafę? I czy Brunek kiedyś słyszał szafę? Kiedy siostra o północy trzaska drzwiami. Czyli w sensie dosłownym, tak? Ta szafa, którą mam na myśli, to jest taka szafa, która być może może zaprowadzić nas do Narni. Bo kiedy śpiewacie i gracie, to takie piękne światy się wyłaniają z tej szafy. No i szafa to jest tytuł, pomóżcie. Utworu. Piosenki waszej. No a zagrają teraz Zuziki, zaśpiewa Zuza, a na akordeonie, tak? Towarzyszyć jej będzie pan Jan 15-letni. Proszę bardzo. Razem z całym domem zabiorę ogród, cały sad, trzeba i głęboko tam. No to się nam kociarze zebrali. Zuza, Janek, macie kota. Tak, mamy. No, Zytkę też, tylko że Zytka, przeprowadziliśmy się, jej Zytka została w naszym starszym domu, czyli u babci, i teraz mamy Malinkę. No przecież ona tęskni za wami. Przyjeżdżamy często. A, odwiedzacie, no to już trochę lepiej. Brunonie, czy pan ma koty w domu? Tak, Luna, Kutfak i kiedyś był Herhor. Ile razy o tym opowiadałeś w zagadkowym studiu? Ile to było? Było. Kochani, były koty, była szafa, Zuziki zaśpiewały. To też mieliśmy. Wiesz? Tak. Ja mam psa Mikę. No to niech taki będzie, Miczko kochana, pozdrawiamy. Zagadki? Zagadki. Tak. Czy państwo są gotowi? Nie tak. Wiem. Ale na pewno? Tak, raczej tak. Zuza też, Janek też. W takim razie uwaga. Widziała ją Zuza, widział ją Brunek, widział Janek. I każda osoba, która odwiedziła dzisiaj zagadkowe studio. W każdym razie na pewno każda osoba, choć raz w życiu, jej szukała. Piosenka? Szukała? Szukała. Po prostu szukała. Ale cokolwiek. I kropka. Jakiś pomysł? Muzyka? Osiąga wysokość do 50 centymetrów. Czy to jest piosenka? Nie. Kotek. Jej kwiaty, ojej, delikatnie pachną. Kwitną od maja do września. Ma właściwości lecznicze. Choinka? W medycynie ludowej stosowana jest jako środek sosna? Moczopędny i wykrztuśny. A poza tym jest to... Sosna? Roślina, brawo, ale roślina, sosna nie. Miododajna, uwielbiana przez trzmiele, bo trzmiele mają takie długie trąbki i tam sobie... sięgają po ten nektarek. Jest to też roślina uprawna, uprawiana jako cenna roślina pastewna. Tulipan? Oj, słaba jestem z przyrody. Ale słuchajcie, blisko. Panie Janie, ekspercie, czy pan się odezwie? Nie wiem. Panie Janie, myślicielu. O co chodzi w tej audycji? Jej wizerunek znajduje się także na amuletach. No gdzie wasza wyobraźnia? Kurczaw, nie. Ale jesteś, Zuza, najbliżej. To jest taka odpowiedź, która najbliżej jest bohaterki naszej zagadki. Ma tylko trzy liście, ale zdarza się, że miewa tych liści cztery. I właśnie jak to się nazywało? Te są najbardziej, najczęściej przez nas wszystkich poszukiwane. Koniczynka. A niełatwo takie znaleźć, ponieważ na około 10 tysięcy roślin trójlistnych, uwaga, przypada zaledwie jedna jedyna, która ma tych liści cztery. Koniczynka. A według Księgi Rekordów Guinnessa, ta, która liczyła listków najwięcej, miała ich ile? 5. 18. Rekordzistka. No słaby, bo to... Przecież to zastanawiająca informacja. Proszę o reakcję. Wow. No, tak jest. Czterolistna w książce szkolnej podobno pozwala lepiej się uczyć, a pod poduszką przynosi słodkie sny. I teraz Janie, stawiamy na szczaw. Tak? Ja myślę, że jednak koniczyna chyba. Jednak? Koniczyna. Zuza. Koniczyna. No to ciekawe, czy pani Irena Kwiatkowska będzie miała wątpliwości, czy ich mieć nie będzie. Z archiwum zagadek. Zwykle trzy listki ta mała roślinka ma. Gdy znajdziesz czterolistną, szczęście ci da. Ja wam życzę jak najwięcej czterolistnych. Jak ja uwielbiam głos tej pani i jej interpretację. Ale teraz odpowiedź należy do kogo? Do widzów. Nie, do kogo? Do słuchaczy. Czy ty jesteś człowieku w telewizji? Do naszych zagadkowych słuchaczy. Ale wiecie, tak zastanawiałam się, która spośród wszystkich piosenek powinna teraz zabrzmieć? I w końcu zdecydowałam się, no, na którą? Waszą, dodam, będzie prościej. Którą byście wybrali? Oj, nie wiem, Jasiu. Jasiu, którą byś wybrał? Traktorek. Traktorek? Traktorek odjechał. Kiedy miałam 7 lat? Kiedy miałam 7 lat. A o, ucieszyłaś się, bo to jest historia opowiadana przez pewną 9-letnią Zuzannę, tak, która trochę się skarży na swoich braci, a trochę ich pochwala, ale śpiewa o czym? Jakby to można ładnie powiedzieć? O rodzinie ogólnie, o zainteresowaniach ich, o tym, co robili jak kiedyś albo coś. A Zuza, jak to jest z tymi braćmi? Znaczy, to jest prawda, że Jasiu często siedzi na komputerze, czasami gra na akordeonie, ale zwykle to siedzi na komputerze. Albo siostra ciebie wrzeszczy i cię kopie. No, ale ta siostra musi być bardzo malutka, żeby tak zrobić. 6 Nierozumna. Lat. To się ona to doskonale rozumie. Śmieje się przy każdym kopnięciu. Bruno, czy ty wiesz, że ona tu jest w tym radiu? Tak. Pozdrawiam cię, Zosiu. Teraz tak, Zuza zostanie z nami do godziny 10. Brunon również, ochronimy cię przed Zosią. Janku, tobie bardzo dziękuję. Czego można życzyć wam? Wam, zespołowi, muzykom. Szczęścia. Koncertów. Szczęścia. Koncertów. Żeby płyta wyszła. O. Udała się. No, w przyszłym roku, tak? No, tak, w przyszłym roku planujemy. Na wiosnę. Zagadkowe kciuki działają. Niech tak się stanie. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Adamada, wydawca książek dla dzieci. Przez rok nie umiał spać, budził w nocy mamę, tatę. Rady nie mogliśmy dać, rady nie dał smoczek. On przez rok nie umiał spać, budził w nocy mamę, tatę. Rady nie mogliśmy dać, rady nie dał smoczek. Jasiu skończył szkołę, Jasiu to mój starszy brat, oczy ma wesołe, nigdy nie chce. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Święty Mikołaju, nie dałeś mi dojść do słowa. Wcześniej zaśpiewały... Ta-dam! Zuziki. A teraz tak mniej nieśmiało? Zuziki. Zuziki. No i pani wokalistka siedzi tutaj razem z nami. Zgadza się? Tak. A czy lubi czytać książki? Zależy jakie. Ale raczej tak. To mam nadzieję, że te, które tutaj właśnie mamy, zainteresują cię. Bo Brunona to interesuje każda jedna. No cóż, ja na przykład w ogóle już muszę składać książki na ratę, aby je nie przeczytać jednego dnia, że na przykład jak kupuję jedną książkę, która ma jakieś 200 stron, to nie chcąc jej skończyć w jeden dzień, to muszę ją sobie rozkładać. A nie, to ja mam zawsze tak, że muszę całą książkę na raz przeczytać, bo inaczej jak jest na przykład nudna, to do niej na następny dzień nie wrócę. I to jest bardzo dobre wprowadzenie do naszych... Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki Czy Tadeuka. A jak Czekadełka, to one sobie poczekają, bo właśnie teraz dodzwonił się do nas zagadkowy słuchacz. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak ci na imię? Kuba. Kuba, ile masz lat? 5. A skąd do nas dzwonisz? Krakowa. O, pięknie, czyli po sąsiedzku z Zuzikami mieszkasz. Czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Jak brzmi odpowiedź? Koniczyna. Proszę bardzo. Tam, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Busiu, słyszałeś dokładnie? Tak. To specjalnie dla ciebie. A czy ty, człowieku, masz w swoim życiu szczęście? Tak. Bo koniczyna przynosi szczęście, to prawda, jak ma cztery liście, prawda? Tak. A co takiego szczęśliwego cię spotkało? Co szczęśliwego się wydarzyło w twoim życiu? Prezenty. A no, to ty wiesz, ile ty szczęścia będziesz miał za 2 tygodnie? Wiesz dlaczego? 2 tygodnie. Choinka. No pewnie, 2 tygodnie to dla ciebie tyle czasu, że ho, ho. Ale, dla mnie jeszcze długo. Ale w końcu usłyszysz ten głos, ho, ho, ho. No i będą te prezenty. To życzymy ci tego, żeby cię nie zawiodły, żeby były najwspanialsze i żebyś miał dużo radości z tych prezentów. Ładne życzenia? Tak. Dziękuję. A u mnie wszystko lubił, był Mikołaj, święty Mikołaj. To on wróci jeszcze raz i przyjdzie do twojego domu. Dobry pomysł? Tak. Tak go poprosimy. Słuchaj, bardzo mi miło, że do nas zadzwoniłeś. No fantastycznie się z tobą rozmawia. Życzę ci dobrego dnia i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do nas zadzwonisz. Uda się? No tak, myślę. Dobrze, ja też tak myślę. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja raz byłem na bardzo takim nudnym obozie, który trwał 5 dni. I miałem 2 książki, a każda z nich miała jakieś 500 stron. Przeczytałam je w 2 dni. No to ja mam tutaj tyle książek, że wystarczyłoby ci, nie wiem, na 4 dni może, jak masz takie tempo przerobowe. Ale od czego tu zaczniemy? A wiem, ponieważ chciałam was zaskoczyć i myślę, że to zaskoczenie będzie ogromne. Gotowi, to trzeba się przygotować. Dobra, i teraz uwaga, uwaga. Dinozaury? Uwaga, uwaga. Rosła majazaura miała do 9 metrów długości. Dinozaury? Około 3 ton. Należała do rodziny hadrozaurów. Czekajcie, ja wskazuję z jednej strony. Około 70... Tyranozaur miał do 14 metrów długości i ważył aż 7. Do 12! Czekaj, czekaj, czekaj, nie poprawię lektora. Posłuchaj. To zakład? Na czasu przedstawiono okresy w dziejach Ziemi od pojawienia się dinozaurów. Jeszcze to. Pachycefalozaur miał czaszkę najgrubszą ze wszystkich dinozaurów. 25 centymetrów. Co ja takiego robię? Opowiedzcie. Na pani też o dinozaurach. Jak pani dotyka długopisem jakiś obrazek, to lektor opowiada o tym dinozaurze. Ale są odgłosy. Informacje. Słuchajcie, to jest fascynujący świat. Zobaczcie, odwracam kolejną kartkę. Ja przykładam. Troszkę, ale zgubił się długopis. Ja nie wiem, to we mnie chyba więcej dziecka niż w was. Wiecie, jak ja miałam wczoraj frajdę. Może dobrze, że nie wiecie. Może dobrze, że mnie nie widzieliście. Ale to jest przecież fascynująca historia. Otwierasz książkę grubą, solidną. Otwierasz na dowolnej stronie. O, okładka nie działa. Czy to jest o największym dinozaurze, jaki kiedykolwiek żył? Ja nie wiem, słuchaj, bo ja się wsłuchiwałam w te odgłosy. O, proszę bardzo, przytykasz sobie tutaj i całą masz historię, całą opowieść. Argentynozaur, który mierzył 38 metrów. Argentynozaur mierzył 40 metrów. Tak. I był... Jak sama nazwa wskazuje, żył on w Ameryce Południowej. Ale zobaczcie, jak on fantastycznie wygląda. I człowiek nam opowiada. I teraz wyobraźcie sobie dziecko, które jeszcze nie potrafi składać literek, być może nie do końca potrafi czytać, w dowolnym miejscu przykłada ten długopis i cały piękny świat przed nim się roztacza. I to jest książka pod tytułem Dinozaury, ale jest książka także obok tutaj pod tytułem Poznaję zwierzęta w zoo. Można się tak angielskiego uczyć. No jest to jakiś sposób na to, aby dziecko pokochało słuchało książki, zgadza się? Tak, też Argentnozar miał 40 metrów, czyli był dłuższy od płetwala błękitnego. Aha. Ważył około 100 ton i jest największym znalezionym dinozaurem, który jest wciąż jego szkielet. Był prawdopodobnie jeden dłuższy, ale szkielet się jego niestety zgubił. Tu ja dla przyzwoitości powiem, że te książki, o których wspominałam wcześniej, pochodzą z serii Co i Jak. Jedna nosi tytuł Fascynujący świat dinozaurów, druga Poznaje zwierzęta w zoo. Polecamy? Polecamy. Jako ciekawostkę i jako taką wędkę, aby dziecko zobaczyło, czym fenomenalnym mogą być książki. Teraz bardzo szybciutko, bo Poznań czeka, zaraz wam powiem dlaczego. Mamy tutaj tak, filharmonicy się stroją, Karla Kuskina i Marka Simonta. To jest niezwykle zabawna, bardzo ciekawie zilustrowana opowieść. Bardzo piękna ma okładka. W środku, jak jest cudownie. Duże poczucie humoru. Po prostu panowie pokazują, w jaki sposób filharmonicy przygotowują się do pracy. Jak się kąpią, ubierają. No i tu już jest bardzo zabawnie. Pokazują ludzi, którzy prowadzą takie życie jak my. Zupełnie zwyczajne. Te obrazy wyryły się w mojej pamięci. Dobrze. To jest dobra rekomendacja tej książki. Słuchajcie, i ci ludzie, którzy po prostu myją sobie tutaj te, nie wiem, łokcie, kolana i inne części ciała, nie powiem więcej, nagle w pięknych frakach wychodzą na scenę i ci niby tacy zwykli ludzie robią coś absolutnie niezwykłego, bo ta muzyka symfoniczna jest czymś absolutnie niezwykłym. Jest lotem w kosmos, a my w kosmos to zaraz polecimy. Zaraz się okaże, z jakiego powodu. Kolejna książka, Męski świat. Aha. Fundacji Między Niebem a Ziemią. To jest książka adresowana bardziej do waszych rodziców. Opowiada historię tatusiów, ojców, tatów, którym urodziły się niepełnosprawne dzieci i opowiada o ich potężnej miłości, o ich sile i o ich sercu. I polecam każdej osobie, której urodziło się zdrowe dziecko, ale na przykład tata wybrzydza, bo na przykład zamiast grać w piłkę czyta książki. Polecam serdecznie, aby taka osoba przeczytała tę książkę i doceniła, jak ma w życiu cudownie. I ile trzeba z siebie dać, aby bardzo kochać dziecko chore, pomagać mu i być blisko niego. I to jest prawdziwe ojcostwo. Bardzo chciałam o tej książce powiedzieć. Powiedziałam. I teraz dwie, o których powiem za tydzień, bo już nie zdążymy. Teraz Sen Alicji, czyli Jak działa mózg. Jedyna książka profesora Jerzego Wetulaniego, którą współtworzyła także pani Maria Mazurek i Marcin Wierzchowski. Znakomita pozycja. I Kam znaczy słońce, dziecięce rozmówki romsko-polskie. I z tych pięknych opowieści biorą się najpiękniejsze marzenia, a te spełniają na przykład fundacje. Jedna z nich o nazwie One Day ma dzisiaj swoje wielkie święto. Wręcza gwiazdkowe wymarzone prezenty dzieciom z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, bo jeden gest, jedna chwila, czy właśnie jeden dzień może wiele zmienić w życiu każdego człowieka. A wiecie, co w tym wszystkim jest najpiękniejsze? Najpiękniejsze jest to, że każdy z nas może kogoś uszczęśliwić. Wystarczy tylko dookoła uważnie się przyglądać, rozglądać, rozejrzeć. Thank you. Natalii Sofijanowskiej. Wtedy miała 4 latka niespełna, kiedy śpiewała tę piękną pastorałkę pod tytułem Pastuszek Bosy. No to teraz lecimy w... kosmos? Tak. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! A co to za kosmos? Rozejrzyjcie się dookoła. No po prostu jest jak? W rakiecie. I przepięknie, a przepięknie jest, ponieważ... No posłuchajcie, dlaczego jest przepięknie. Ten sygnał oznacza jedno. Znaleźliśmy się na kosmicznym planie w festiwalu stworzonego z miłości do dobrego i mądrego kina. Lubicie? Tak, tak. Międzynarodowego festiwalu filmów młodego widza Ale Kino w Poznaniu, a Poznań w tym tygodniu po prostu odleciał razem ze swoim szefem, wielkim miłośnikiem dobrego kina, Jerzym Moszkowiczem. Halo Poznań, tu Ziemia! Tu Ziemia, halo, wzywamy Warszawa. Was. Halo Warszawa, tu poznański kosmos, bo kosmos rzeczywiście przeniósł się na ten tydzień do Poznania, ponieważ wyświetlaliśmy tutaj kosmiczne filmy. Jerzy, z którą z filmowych postaci najbardziej chciałbyś się zaprzyjaźnić? No, właściwie z każdą, którą filmową postacią z filmów, które tutaj pokazujemy, ale mam takiego swojego faworyta i wszyscy go znają. To jest Reksio, taki fajny piesek. Znacie, prawda, ten film o Reksiu? On jest mi szczególnie bliski. Po pierwsze dlatego, że co prawda sam się na nim nie wychowałem, bo jestem od niego troszeczkę starszy. Mój synek na tym filmie, a po drugie, że ja jako dziecko nigdy nie miałem psa, a zawsze strasznie chciałem mieć i do dzisiaj tak sobie marzę, żeby mieć takiego Reksia u siebie w domu. A to takie trudne do zrealizowania? Troszeczkę trudne, bo tryb życia człowieka, który organizuje festiwal filmowy, między innymi polega na podróżowaniu, na jeżdżeniu i na niebyciu w domu, a swojego przyjaciela nie należy nigdy zostawiać samego. Ale Jerzy, ja mam takie poczucie, że jeżeli ty pomagasz realizować marzenia od wielu lat tylu dzieciom, to nie zdziw się, jak dzisiaj na twojej wycieraczce pojawi się Reksio. To by było. To by była pojawił się na moim festiwalu. Mieliśmy taki konkurs na sobowtóra Reksia. Wygrał go piesek o imieniu Julek. Słuchajcie, on w ogóle nie był podobny do Reksia, ale nie o to chodziło, żeby wyglądał tak jak ten Reksio, tylko żeby duchowo był podobny do Reksia. To miał był tak miły, sympatyczny Reksia. I dobry psiak, że wygrał. Ale fascynujące jest w tym, o czym opowiadasz, to, że tak, najpierw jeździsz, podpatrujesz, wyszukujesz, potem godzinami oglądasz, żeby na samym końcu końców dzieci otrzymały najlepsze kino świata. I teraz w liczby pójdźmy, żeby sobie mogli zagadkowi słuchacze to wyobrazić. Ile filmów musisz zobaczyć, żeby wybrać te kilkadziesiąt? Ile ja muszę zobaczyć, to jest już dzisiaj najmniej ważne, bo ten festiwal się stał taki duży, że jedna osoba nie wystarczy. W tym roku nadesłano do nas, albo my zaprosiliśmy do wstępnego przeglądu ponad 3000 filmów. To jeden człowiek nie da rady, chociaż większość z tych filmów to krótkie filmy, czasami parominutowe, ale samych filmów pełnometrażowych było kilkaset. Gdybyś zobaczył tak teraz spojrzenie Zuzi, oczy takie wielkie, wielkie się zrobiły, 3000, to robi wrażenie. Jurku, dobrze, to w takim wrażenie. Razie zaprośmy teraz do zagadkowego studia twojego bohatera, psiego bohatera i bohatera całych pokoleń. Niechaj on się do nas odezwie. A my jesteśmy w kosmicznym Poznaniu razem z szefem Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza, ale kino, panem Jerzym Moszkowiczem, bo to właśnie kosmos, Jurku, jest głównym festiwalowym motywem, prawda? Tak, tak, rzeczywiście, to widać już na plakacie festiwalowym, na którym latają rakiety i kręcą się takie dziwne ludziki, które są jakby trochę ludźmi, a trochę nie są ludźmi. Mm-hmm. To są ale kinomaniaki, tacy specyficzni mieszkańcy kosmosu, którzy właśnie kochają kino i chodzą na kosmiczne filmy. Kosmos tu jest też chyba taką metaforą trochę czegoś, co jest wspaniałe, bo lata wysoko i uruchamia wyobraźnię. Nawet nie wiesz, jak my bardzo żałujemy, że w tym roku nie możemy być tam razem z wami, no ale dzięki radia to trochę jesteśmy. Ale żałuję także dlatego, że w tym roku nie mogłam zobaczyć i podsłuchać i zastanowić się. No, Jurku, posłuchaj sam. One już tu z nami są. Złote koziołki, marcinki, marciny i inne ważne nagrody 35. jubileuszowego festiwalu. W takim razie nadszedł czas, aby tajemnicze karty w zagadkowy sposób zostały odkryte. Który seans wzbudził w najmłodszych kinomanach najwięcej emocji? No i który się najbardziej podobał, bo po to są te nagrody. Tak. Jury dziecięce przyznało swoją główną nagrodę filmowi krótkometrażowemu Pudełko. To jest film produkcji tureckiej, animacja, bardzo piękna, wcale nie aż taka bardzo wesoła jak większość filmów dla dzieci, które tu pokazujemy, wprost odwrotnie. Smutna, bo to opowieść o chłopcu, który mieszka w Syrii, który w pewnego dnia budzi się, a w jego kraju jest wojna. Bardzo smutny, ale jednocześnie mądry film. Pomaga nam zrozumieć, jak wygląda świat. Może pomaga dzieciom też zrozumieć, że coś... Ten pokój, w którym my tutaj teraz żyjemy, pokój w sensie braku wojny, tak, to nie jest coś z raz na zawsze dane. Tam te dzieci też żyły w pokoju, a teraz niestety mają straszliwą wojnę. A drugi... powiedzieć, jest znacznie radośniejszy. To jest film Wielki Zły Lis. Dostał główną nagrodę, czyli Złote Koziołki od jury profesjonalnego. To są trzy bajki. Niezwykle śmieszne. Ten Wielki Zły Lis to jest taki chytrus, który próbuje porwać kurę, ale mu to nie wychodzi. No i wtedy wilk mówi mu, słuchaj, to ty porwij tej kurze jajka, wysieć je i będziesz miał kurczaki na obiad. No ale nie jest to takie proste. Dalej nie będę wam opowiadał. Mam nadzieję, że ten film pojawi się na ekranach kin. Jest przepiękny, wszyscy byliśmy nim zachwyceni. O, także te dwa filmy... Jurku, jeśli pozwolisz, to zanim ten film ukaże się na ekranach kin, a niechaj zabrzmi w naszym radiu i być może, kto wie, od pierwszego słyszenia nasi słuchacze się w nim zakochają. To będzie Wielki Zły Lis, laureat Złotych Poznańskich Koziołków. Zapraszamy. Pourtant, j'ai tout fait comme toi. C'est-à-dire ? Mais tu sais, le truc que tu fais, là... Ah, ça. C'est ça. À table. Ah, comment ça, maman ? Non, mais je suis pas une poule. Vous êtes des poussins. Vous devez avoir peur de moi. C'est quoi ce cri, maman ? Monsieur Lou est un peu colère. Oh, mais tais-toi ! Tu vois pas que j'essaie de te sauver la vie ? La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs des grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur au pour la vie, la mer. Qu'on va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie, la mer. Au ciel d'été, qu'on fond ses blancs moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons mouillées. Pour la vie. Wasi rodzice, a może i wy znacie Jasia Fasolę? Tak. Znam. Lubicie? Tak. Tak. Jurek się uśmiecha, znaczy też zna. Ach, oczywiście, uwielbiam. A ta piękna piosenka jest o tym, jak Jaś Fasola, jak to on, czyli zupełnie niechcący nakręcił film. I zupełnie niechcący pokazał go na wielkiej gali festiwalu filmowego w Cannes. I zupełnie niechcący odniósł wielki, kosmiczny sukces. Nie przyrównując niczym Jerzy Moszkowicz. No, fajne porównanie do Jasia Fasoli. No takie powiedziałabym wielowymiarowe. Jurku, no ale zaraz. Koziołki, nagrody, filmy, Filmuj z gwiazdą, wielka przygoda z filmem. To wszystko dla dzieci przecież. To może powiedzmy słowo o tym pięknym projekcie Filmuj z gwiazdą. To jest taki pomysł, że jeżeli już przychodzisz do nas na filmy i po filmie możesz się spotkać z reżyserem i sobie z nim porozmawiać, to może jeszcze spróbowałbyś zrobić z nim film. Przez 4 dni grupy dzieci spotykają się z reżyserami obecnymi na festiwalu i ci reżyserzy to właśnie wspólnie nakręcają takie króciuteńkie, proste filmiki. W tym roku, ponieważ jesteśmy w kosmosie, to zbudowaliśmy takie małe filmowe studio, gdzie były rakiety i różne inne kosmiczne elementy. Było trochę przygotowanych strojów kosmicznych oczywiście, ale większość tych rzeczy przyniosły ze sobą dzieci, bo one już wcześniej przygotowywały taki krótki scenariusz i pomysł na to, jak film zrealizować. No i mamy w rezultacie takie 4 minifilmy wyreżyserowane przez reżyserów, którzy byli gośćmi naszego festiwalu. Jerzy, dlaczego to jest tak ważne, aby zwłaszcza młody człowiek miał kontakt z mądrym, dobrym kinem? Ja myślę, że kino to jest takim wspaniałym miejscem, w którym stajemy się piękniejszymi i lepszymi ludźmi, jeżeli oglądamy dobre i piękne filmy. Dlatego warto chodzić do kina, dlatego warto oglądać filmy. Ja podkreślam do kina, bo oczywiście fajnie jest też, jeżeli nie ma innej możliwości, obejrzeć sobie w telewizji czy w komputerze, ale jednak chodzenie do kina jest czymś najpiękniejszym. Mamy wielki ekran, mamy wspaniały dźwięk, możemy siedzieć sobie koło mamy, taty, chłopca, dziewczyny, trzymać się za ręce i w ogóle jest fantastycznie, a nigdzie film tak dobrze nie zabrzmi. Filmy nas kształtują. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Słuchajcie, jak czasami to widać, jak chłopcy wychodzą z takich kowbojskich filmów, to tak idą jak kowboje. To taki żart, ale na pewno w człowieku coś zostaje po dobrych filmach. Po filmach o dobrych sprawach zostają dobre rzeczy. No i takie piękne, dobre rzeczy podajesz na tacy młodym kinomanom i ludziom, którzy chcą pokochać. No jesteś trochę tak, wiesz, jak filmowy Święty Mikołaj. I bardzo ci, Jurku, dziękuję za tę twoją przeogromną miłość do znakomitych filmów i ich dziecięcych odbiorców. I pozwól, że w finale festiwalu Ale Kino, który co roku oklaskiwany jest przez kilkanaście tysięcy roześmianych i wzruszonych młodych widzów, zadedykuję ci ostatnią dzisiejszą zagadkową piosenkę. Naszym gościem w studiu Radia Poznań był dzisiaj pan Jerzy Moszkowicz, szef festiwalu Ale Kino. Program w Poznaniu realizował Ryszard Wojtowicz.